bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ, a to oznacza, że jest już niedziela 9 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezes PiS-u w liście do uczestników konwencji Sprawiedliwa Polska zapewniał, że jego partia będzie dalej reformować sądownictwo. Platforma Obywatelska ma nowy zarząd. Dzisiejsze zawody w skokach narciarskich w niemieckim Willingen odwołane. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński w liście skierowanym do uczestników konwencji Sprawiedliwa Polska napisał, że Zjednoczona Prawica będzie w dalszym ciągu reformować sądownictwo i nie ugnie się pod naciskami wewnętrznymi ani zewnętrznymi. List prezesa PiS-u odczytał przewodniczący Komitetu Wykonawczego tej partii Krzysztof Sobolewski. Doskonale pamiętamy, że siły głównego nurtu, najpierw tworzące, a potem utrwalające system postkomunistyczny, zawsze były zmianom w tej dziedzinie przeciwne. Ich opór doprowadził do anachronicznej sytuacji, w której wymiar sprawiedliwości pozostał w zasadzie jedyną sferą życia publicznego, która nie została poddana przekształceniom na miarę potrzeb państwa demokratycznego. Podczas konwencji Solidarnej Polski politycy zapowiedzieli zmiany w sądownictwie, to m.in. spłaszczenie struktury sądownictwa do dwóch instancji i wprowadzenie tzw. sędziów pokoju. Mieliby oni być wybierani w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję i rozpoznawaliby sprawy w uproszczonej procedurze. Platforma Obywatelska ma nowy zarząd. Wiceprzewodniczącymi zostali Ewa Kopacz, Tomasz Siemoniak, Bartosz Arłukowicz i Rafał Trzaskowski. Wczoraj zebrała się Rada Krajowa PO. Zdecydowano także o powołaniu Rady Politycznej, która ma pełnić funkcję doradczą i na której czele stanie Grzegorz Schetyna. Podczas wystąpień szef ugrupowania Borys Budka mówił, że niedawne zmiany dały Platformie nową energię. Te drobne zmiany, jestem przekonany, mogą pokazać tę wielką zmianę w Polsce i ta zmiana w Polsce rozpocznie się już w maju, mówił polityk, odnosząc się do daty wyborów prezydenckich, a w nich, przypomnijmy, PO do wyścigu wystawia Małgorzatę Kidawę-Błońską. Ze względu na przewidywane warunki atmosferyczne, niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen został odwołany. W Niemczech prognozowany jest bardzo silny wiatr. Aura w mieście dała się we znaki już w piątek, kiedy uniemożliwiła przeprowadzenie kwalifikacji. Sobotni konkurs udało się przeprowadzić bez większych problemów, ale prognozy wskazują, że dziś nie będzie na to szans. W sobotę po raz 70. na podium pucharowych zawodów stanął Kamil Stoch, który zajął trzecie miejsce. Po raz pierwszy w karierze triumfował Niemiec Stefan Leje, a drugi był Norweg Markus Lindvik. Trzykrotnego mistrza olimpijskiego chwali były reprezentant Polski Bartłomiej Kusek. Apetyt był nieco większy, ale wynik dobry. Zawsze miejsce na podium dla zawodnika jest takim pozytywnym akcentem dnia. Jeżeli chodzi nawet o skoki Kamila, sam był zadowolony. Bardzo dobre skoki. Do tego trzecie miejsce, także brawo dla niego. Czwarte miejsce w Willingen zajął lider klasyfikacji generalnej Austriak Stefan Kraft. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki jest na trzeciej pozycji. W 80. rocznicę utworzenia getta w Łodzi na stacji Radegast zaprezentowano zabytkową makietę przedstawiającą przesiedlenia Żydów. Unikatowy model można zobaczyć publicznie po raz pierwszy od lat 60., mówi dyrektor Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi Jacek Wawrzynkiewicz. To jest stara makieta, odkryta dość niedawno w zbiorach z Żydowskiego Instytutu Historycznego, które nam użyczył ją na rok. Ona przedstawia pakowanie się Żydów, którzy są wypędzani do getta łódzkiego. Powstała, jak przypuszczają historycy, w okresie trwania getta. Łódzkie getto było pierwszym w pełni odizolowanym od reszty miasta gettem w okupowanej Polsce. Było też drugim co do wielkości po warszawskim i najdłużej istniejącym. Spośród 200 tysięcy ludzi, którzy przeszli przez łódzkie getto, ocalało od 7 do 13 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów, lokalnie na Pomorzu i Kujawach oraz w Małopolsce marznąca, osadzająca szać. Temperatura minimalna od minus 6, minus 5 stopni na wschodzie i południu kraju oraz w Kotlinach Sudeckich do plus 3, 4 na północnym zachodzie. W ciągu dnia na wschodzie, południu i w centrum kraju mało chmur, na pozostałym obszarze z kolei dużo. Będzie od 4 stopni na południowym wschodzie do 6 w centrum i 11 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Śpiewa, że nie umie się bawić i że zazdrość jest jej grzechem. Śpiewa doskonale w języku angielskim i mocnym, charakterystycznym głosem. And the envy is my sin. Od pierwszych taktów wiadomo, że mamy do czynienia z artystką kompletną. Agata Karczewska pojawi się na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę tuż po 19:00. I may be stubborn, well, I... całego serca zapraszam na transmisję tego właśnie koncertu Piotr Baron. Autopromocja. Ów srebrzysty glob, przyświecający nam często w pogodne noce, dostrzegalny nieraz i w dzień, wierny towarzysz ziemi, przyjaciel poetów i marzycieli, zaciekawiał zawsze wszystkich mieszkańców naszej planety od czasów najdawniejszych, odkąd ludzie nauczyli się zastanawiać nad tym, Co widzą? Od owych czasów dawnych, gdy sądzono, że się utworzył z gazów wydzielających się z ziemi, które się w powietrzu zapaliły. Któż go nie zna? Kto nie spoglądał na jego tarczę, chcąc odgadnąć, co się na nim dzieje? Jest 9 lutego 2020 roku. W programie trzecim Polskiego Radia odpaliliśmy silniki rakiety lecącej na trzecią stronę Księżyca. Grażyna Oczkowska i Rafał Baryła przy konsolach nawigacyjnych, a za sterami Grzegorz Połatyński i Marek Starzyk. Dobry wieczór. Your finger onto my window. I can still read the words, but you're already gone. I can still read the words, but you're already gone. The glass has a story about pain. Books and the Twins, Love Song for a Boy. To nagranie najbardziej spodobało się Państwu wśród propozycji pieśni księżycowych roku 2019. Przypominamy Państwu, że w programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji Trzecia Strona Księżyca. Pojawiamy się zawsze, kiedy księżyc jest w pełni i będziemy z Państwem do godziny czwartej. A co w dzisiejszej audycji? Na początku tradycyjnie spora dawka nowości. Następnie około godziny drugiej połączymy się z DJ-em Luną. Będzie okazja sprawdzić, jak Dinuś spędza ferie. Mniej więcej o godzinie 2:45 przewidziana jest eksplozja supernowej. A jeśli uda nam się przeżyć tę eksplozję, to kilka minut po godzinie 3:00 sprawdzimy w sekcji polskiej, jakie gwiazdy aktualnie rozświetlają krakowski nieboskłon. Przywitajmy i zarazem pożegnajmy pieśń księżycową stycznia. To była nasza muzyczna przewodniczka w 157. wydaniu Trzeciej Strony Księżyca. A Light in the Dark, The Colors of Silence. Sometimes you can't brytyjsko-amerykański projekt Black Swan Lane z Atlanty, założony w 2007 roku, powrócił z nową płytą Via Eterna. To z niej pochodzi nasza pieśń księżycowa lutego, The Prisoner. Somewhere to play till karnawałowo Dave Gahan i Humanist w programie trzecim. Pełnia @polskieradio.pl to adres, pod którym jesteśmy do Państwa dyspozycji. Powinni Państwo również zapamiętać dwa adresy internetowe stron www.tsk3.info i facebookowa strona TSK3 Strona Księżyca. Sprawdźmy, kto tym razem pierwszy przeszedł odprawę. Pan Łukasz ze Stargardu, pan Sergiusz z Kalisza, pan Darek z Sosnowca, pan Grzegorz z Leszna. Jako pierwsze zdjęcia Księżyca nadesłał pan Konrad, który w tej chwili we Francji w drodze do Tuluzy, i pan Daniel z Raszyc. To dwa pierwsze zdjęcia, a nie mamy żadnych pań na pokładzie? Są jak najbardziej. Jako pierwsze panie to pani Martyna z Krakowa, pani Natalia z Poznania, pani Ania z Zabrza i pani Aneta z Koszalina. Witamy bardzo serdecznie. Pani Aneta przesyła również zdjęcie Księżyca w pełni wraz z kotem. To chyba takie nawiązanie jeszcze do naszego poprzedniego kociego lotu. Jack Sobel i John Colbeck, wcześniej występujący w grupie The Messengers, później zjednoczyli siły z Markiem Burgess z grupy The Chameleons. Natomiast na ostatnim albumie, ósmym już w dorobku tej formacji, Via Eterna, do panów dołączył były gitarzysta Chameleons Dave Fielding, grający na gitarze e-bow, wyzwalającej charakterystyczne drgania. Mark Burgess już nie występuje w zespole, natomiast panowie pozostają w przyjaźni. Nowy album Via Eterna otwiera kompozycja Pure. We'll be right back. grupa Black Swan Lane w nagraniu Pure. A w trzeciej stronie księżyca pora na debiutantów z Belgii. Duet nazywa się Scammer, tworzą go Kim Pierce, znana belgijska top modelka, oraz Matthew van de Kerkhove. Wypuścili pod koniec ubiegłego roku debiutancki krążek Benevolence. Wysłuchamy kompozycji Shout or Cry. Kim Pierce to czynna belgijska modelka, której zdjęcia można było oglądać w magazynach typu Vogue czy Pop Magazine. Poznała się w klubie w Brukseli przed laty z gitarzystą Matthew i postanowili utworzyć dark wave'owy projekt Scammer. Scammer po angielsku oznacza intryganta, ale w języku flamandzkim podobno oznacza również zmierzch. Jeszcze jedna propozycja Belgów z albumu Benevolence, Royce. Thank you. A to już debiutancka epka projektu Lovers Guild z Oakland w Kalifornii. Okładka tego wydawnictwa przedstawia kadr z filmu Jeana-Luca Godarda z lat 60. Do utraty tchu. Za projektem Lovers Guild kryje się Brian Vega. Trace of Light to epka, która ujrzała światło dzienne 3 stycznia tego roku. Kolejna propozycja Briana, Moonlit Room. Na zakończenie pierwszej godziny nowości po trzeciej stronie księżyca przeniesiemy się z Oakland do Brownsville w Teksasie. Luis Navarro i Joel Nino Jr. tworzą meksykańsko-amerykański duet Twin Tribes. Ich nowy album Ceremony wieńczy kompozycja Shrine.